أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون لزنا الله جل جلاله عجز بیانی د معبودان باطلاو د دغه بوتانو یا د نورو سیزونو چې عبادت کېږي الله تعالی د عجز او عاجزی بیانوي. چې کوم خلک یې عبادت کوي د هغوی عجز بیانوي او ورسره الله جل جلاله خپل قدرت هم بیانوي او خپل قضا او تقدیر هم بیانوي. گویا کې آیات کې الله جل جلاله سلور مسلو ته اشاره کوي. نو الله فرمای فإنکم یقیناً تاسو چې مشرکانو وما او هغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ یعنی عیدا نو تاسو او تاسو د معبودان باطلا ما انتم نه تاسو علیه پد الله تعالی باندې بے پاتینینا سو گمراہ کون کے سو پتنہ کے اچون کے اچالرا الا من هوا مگر اسوک هوا چ دغتن سوال الجحین اغا داخلی دن کے دے جہنم تا. نو تاسو عاجز ہے سو کولے نشی تاسو بوتانو عاجز دی سو گمراہ کولے نشی. ہاں کم باندے چ اللہ جل جلالہ فیصلہ کڑے دا چ دے ب جہنم تزی او دا الله په صلی الله هغه برکه شوی دا او دا الله تعالی نو هغه با تاسو ګمراټ لشه او د دین الله تعالی دا الله تعالی مخلصین بندگان شو یا دا الله غ بندگان شو چې دا غي برکه الله تعالی په صلی الله سعادت کړی دا چې هغه نیکبخت دی او هغه جنت ته ځي. نو تر نه تاسو هغه ګمرا کول شه نستا ثبوتان هغه ګمرا کول شي یعنی تاسو عاجز ہے تاسو معجز ہے تاسو خدایانو معجز دی. وما منا الا له مقام معلوم. ورپسې الله جل جلاله بیا اعاده کوي د ذکر د ملائکو ځکه د مشرکانو دا گیدو چې د پرشتي د الله لونه دي. الله جل جلاله نعوذ بالله من ذلک پرشتو کې بازی زنانو سر نکاح کړي دا او دا غي نه د الله لونه پیدا شوی دي چې هغه ته پرشتي ویل کیږي. نو دا خبره پدې باندې الله رد کوي. الله تعالی د پرشتو عجز بیانوي او الله تعالی ته داغي احتیاج بیانی او عاجزی بیانی. نو الله پر پای چې دا پرشتي د پرشتو کول نقل کړي پرشتي وای و ما مننا او نشته د زمونږ د پارا الا له و ما مننا او نشته د مونږ نه هیڅ یو پرشتہ الا له مقام معلوم مگر شته د اغه د پارا یو مقام معلوم یو ځای معلوم. نو بازو مفسرینو د دې مطلب دالی کړی دی فرشتي د هر پرشتي لپاره اسمان کې معلوم زید او پاغي کې د الله جل جلاله عبادت کړي. لګاو په یو روایت کې مرازی حدیث پاک کې نبی علیہ الصلات والسلام فرمای اتت السماء وحق لها ان تئتا د اسمان چغار کیږي څنګه چې دا ګاډي او تختی سپکی او لوټ په سیوا شي نه چغار کوي یا ګاډي نو هغه چغار کوي. الله پرمای د اسمان چغار خيږي وحق لها ان تطا او حکم دا دي چې د اسمان چغار اوهيږي ځکه لیسا فيها موضع قدم پای کې د یو قدم برابر ځای نشته الا عليه ملک راكع او ساجد یا پای کې یو ملائکو رکوع باندې دا او یا په سجده باندې پرته دا. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات اولستو وما منا الا له مقام معلوم د دې آیات تلاوت نبی صلی الله علیه وسلم وکړه. نو د دې حدیث نه معلومی کی چې د مقام معلوم نه یو ځای معلوم دی پای کې د الله عبادت کوي. نو او بعضو روایتو کې لکه د ترمذی بعضو روایتو کې پای کې ورسره دا ذکر د آیات نشته او بعضو روایتو کې موضع شبرین راغلی نبی علیہ السلام پرمای یو لځه اسمان کې خالی نشته الا علیه جبهه ملکن او قدمه یو لزم نشته خو چې ګوره نچرته د پرشتي تندې پروت دی الله ته په سجده باندې پرته او چرته د پرشتي قدمونه دي الله تعالی د قیام کې اولاړه ده. نو بهر حال پرشتي چې دي الله تعالی عاجز دي هغه خپل دا خبره کوي چې مونږه الله تعالی د پر زمونږ د پر ځایونه مقرر دي د الله د عبادت د پر معلوم ځایونه دي مونږ د الله جل جلاله عبادت کو. او بل ځای کې راځي لا یسبقونه بالقول د الله تعالی نه مخکې کیږي نه او لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله چې تحسه حکم کوي هغه بجار علی او دا هغه اطاعت کوي د الله جل جلاله نه پرمانی نه کینو پرشتي م الله ته عاجز دي محتاج دي د الله عبادت کې څنګه د الله لونه کې دي څنګه د الله سره شریک کې دي چې را مشرکان و ته عبادت کوي. نو دا د پرشتو کول له پرشتي پر ما یو ما من نه نشته دي زمونږ نه یو تن الا له مگر د عاد پر مقام معلوم یو ځای معلوم دي و ان یقینا مونږه پرشتي وای لنحن خامها مونگا اصغفونا صفونا تڑون کیو پلو قدمونو بانده پا موسکی. نو پرشتیم اللہ تا موسکی عبادت کی سنگ چی ترمیزی روایت ما ذکر کو نو آغای امدا سی صفونا تڑی لکنه بیلی صلاة و سلام تا جبریل علیہ السلام خبرو مرکلو سنگ چی مونگا موسکی اولالیو او صفونا تڑونو دارنگی پرشتیم صفونا تڑی زکنه بیلی سلام صحابو تاو پر مایلتا سواغ سی صفونا نجوڑوی سنگ چی پرشتی صفونا جوڑی. نو د پرشتوم سیده سیده سپونه عبادت ته ولاړی نو ان لنحن الصافون او یقینا مون خامخه سب تړون کیو د پاره د عبادت و ان او یقینا مونږه پرشتي د خبره کوي لنحن هم مونږه المسبحون د الله پاکي بیانون مونږه د الله پاکي بیانو چې الله د پر بچي بيبي او الله سره شریک نشتا نو تاسو مونږه پرشتي د خبره کوي د الله سره شریکو. نو د فرشتو د خلی خبره الله را نقل کړه پدې مشرکانو باندې را دو کچ ګوره فرشتي خپل خبره کوي چې مونږ د الله پاکي بیان او الله سره څوک شریک نه منو د الله عبادت کو مونږ کې لګیا دي خلق دای د پر زوینه دي مونږ کې لګیا دي خلق ای سپونه تړلې د الله عبادت کوي. نو د فرشتو د خلی خبره الله را نقل کړه پدې مشرکانو باندې الله تعالی را دو کو وان نحن المسبحون او یقینا خامخ مونږه المسبحون ده الله پاکی بیانون کیو و ان کانو لیقولون الله جل جلاله دا دی مشرکانو تا تخویب اخرویم ورکی او دی تا زورنم ورکی او دا دی پیو غلط تمنا دروغجن تمنا بانده الله تعالی ردم کی. نو دی بدا خبر کول دی مشرکانو کچر مونگ سر کتاب وی لکسنگ چی دی نور خلکو سر اولنو خلکو سر کتابون دی دا سی مونگ سرم دا اولنو خلکو کتاب وی زمونگا مشرانو تراغلے وے نمونگ با خامخا بالکل د خالص و خلقو دا اللہ تعالی نو نا اللہ تعالی پرمائی کتاب خود دیتا مونگ ورکو قرآن ورکو او دی پی کفر رکو اللہ پرمائی کتاب میں دیتا ورکو دی پی کفر رکو زرد چی دی بددی دی کفر پانجام پوش دیگو دی کتاب تمنا کانی کولی خب پا تمنا کی دروغ جنو دی کتاب تمنا کول آئی تا تورات و انجیل ملاو دیتا داغین بہترین کتاب چې دا غي ټولې معنی په دې کې راځم دي دا غین افضل کتاب یو سړی قران اولو لکه تورات اولستو انجیل اولستو زبور اولستو او دا غین اضافي لستلې مو دا غین افضل بهترین کتاب ته ملو شو چې الله فرمای دی په بیام کوفر کو فسو په عالمون زرد چې الله فرمای دی باندې پنجام باندې پوش دا الله کتاب رات کو او دروژنې تمنا غانې کولی الله فرمای و انهم كانوا ليكو و ان كانوا و انهم كانوا یقینا ودی چې مسلسل لیکولون دا خبره به کوله خامخه لو ان عندنا کاش کچریوی زمون سره ذکر من الاولین تذکره دا اولنو خلقو یعنی کتاب دا اولنو خلقو زمون اولنو خلقو تم کتاب راغلی سنگ چې يهود او عیسایانو ته کتابونه دي لکن عباد الله المخلصین نو خامخه مون بود الله تعالی دا هغه بندگان چې کم خالص کړی شوی دي دا الله د عبادت لپاره. نو الله فرمای دلته کې لغون ته عبارت مقدر ده فاتنهم کتابن الله مون کتاب ورکو نو فکفرو به پاغه باندې دی کفر کو مونږ ته کتاب ورک دی تمناګانې کولې پاغه باندې د عمل تمنا یې کولا نور سره کتاب لیدل او داګه تمنا یې کول الله مونږ ته کتاب ورکو نو فکفرو به دی کفر کو په دې باندې پاغه قران باندې چې دې ته نازل کړی شو فسو په علمونه الله تعالی فرمای دی چې زرد چې دی به پوشي خپل انجام د کفر باندې چې دا کفر کو د دې د انجام داګه پته بوته ولګي مزانه پوری نه فإنکم یقینن تاسو وما او اغبوتان وما او اغس تعبدون چې تاسو عبادت کوي یعنی اغیتا نو تاسو استاذ بوتان مان تم نه تاسو علی تدی الله مقابل کې پالا باندې بے فاتنین آپ اتنا کیا چون کی سو گمراہ کون کی سو الا من مگر آچا لرا ہوا سال الجحیم چا داخل دن کے دے جہنم تا ورپسی دا پرشتو وینا او داغی عجز پخپل بیان وما مننا او پرشتی فرمائی نشتا مونگ نیو تن الا لہو مگر شتا دے غد پارا مقام معلوم یوزے معلوم پاسمان کے دا پارا دا عبادتو و اننا او پرشتی فرمائی یکنن لنحی یکنن مونگا لنحنو خامخا مونگا اصوافونا سپونا تڑون کیو و اننا او یکن و اننا لنحنو یکنن خامخا مونگا المسبحونا تسبیح ویون کیو دا اللہ پاکی بیانون کیو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ أَوْ يَكِنَنْ وَدِيْچِ لَيَقُولُونَ خَامَخَا دَا وَيْنَا بَيْكُولَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا يَكِنَنْ كَاشْكَ چَرَوَي زَمَنْغ سَرَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ تَذْكِرَ دَا أَوَّلَنُو خَلْقُو یعنی کتاب دا غوّلنو خلقو لکنا نخام خوب منگا عباد الله المخلصین بندگان دا اللہ تعالی خالص کلی شوی اللہ وی منگو تا کتاب ورکو فکفرو بیهی پس دی کفر کو آگے باندی پساو فیا لمونا پس زرد چیدی بپویشی باغ انجام دا کفر خپل باندی الحمدللہ رب العالمین والعالمین والدکیر صلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وصحاب اجمعین یا الله صدا فطرات را نصیب کله خیر برکت را نصیب کله دې کتاب سره محبت را نصیب یا الله دې زموږ پر زړه دې نجات وکړځه دنیا کې آخرت کې قبر کې ستا مخ ته یا الله کریم الله زموږ پر دې نجات ذریعہ د کامیابی ذریعہ د خیر ذریعہ وکړځه یا الله د فتنو نه بچ کېدو ذریعہ وکړځه یا الله ترازی شکر الله ځان نصیب وکړي.